Nana, hvis de amerikanske film taler sandt, og man virkelig ser sit liv passere revy for øjnene af en, når man dør, hvilken scene fra dit liv vil så stå klarest? Hvis jeg skulle dø nu? Lige nu. Hvad vil du så se? Shit. Nu er det mig. Jeg sidder klar med tasterne. Ja. Jeg har lyst til at sige det, alle mine gæster nogensinde har sagt, som er, det er svært at vælge. Og det var svært at vælge. Men jeg tror, jeg landede på et øjeblik med min lille søster, Julie. Vi er faktisk nede ad gaden fra, hvor vi sidder nu. Ja, hvor vi sidder og optager, der plejede jeg at bo for et par måneder siden i nogle måneder, og nede på hjørnet ligger der en running sushi-restaurant. Og der var en aften, en helt almindelig hverdagsaften, hvor min søster Julie kom forbi, og vi satte os ned og spiste running sushi. Vi begge to voksede op med, at når man skulle ud og sådan fine dine, når man virkelig skulle holde fødselsdag eller noget, ikke? Så skulle vi på running sushi. Eller sådan en stor kinesisk buffet. Og så tror jeg måske bare, som vi er blevet ældre, så er vi lidt kommet i nogle sociale cirkler nu, hvor det ikke er så sejt at spise running sushi, eller sådan, der bliver set lidt ned på det. Det er lidt proletarisk, det er lidt tacky, lidt kikset måske. Men det var ligesom det, dig og din familie ikke gjorde, når I skulle ja. Fejre. Ja, ja. Så nu er det det, mig og Julie gør sammen, for jeg tror ikke rigtigt, vi har så mange andre venner i vores liv, vi kan gøre det med. Så når vi har mange penge på kontoen, så mødes mig og min lille søster altid på running sushi, og vi skulle selvfølgelig også prøve den nede på hjørnet. Og det er jo bare, som man kender det med de her mekaniske bånd, ikke? Hvor op i den øverste, der er der de varme retter, som seriøst er alt fra chicken nugget til en kartoffelrøsti til et stykke melon, eller hvad ved jeg. Jeg vil sige, jo større sådan the range er, jo mange vilde ting der er, jo federe en running sushi oplevelse er det. Og nedenunder er der jo så sushi, og nogle gange kommer der en æbleskive, og altså, der kommer altid alt muligt. Men hvorfor er det lige præcis den her ene gang med Julie, som sådan vil stå klart for dig? For I har vel spist sushi før sammen, tænker jeg. Masser af gange, men jeg, det her er den nyligste gang, tror jeg, hvor jeg husker bare, igen, det er en hverdagsaften. Jeg tror bare, jeg har sweatpants på, måske natbukser. Vi sidder, altså det er virkelig det øjeblik, hvor min ekskæreste skal ikke se mig nu, vel? Altså, men vi sidder der bare sammen, helt low-key. Og så fortæller hun på et tidspunkt, at hendes kærestes kat hedder Velo, og han er opkaldt efter snus. Wow! Og så griner vi bare så meget, at der ryger cola ud af næsen, og altså, min linse sidder skævt, fordi jeg har så meget tår i øjnene. No. Vi flækker bare grin, og jeg tænker bare, at det her, det er bare for mig, når hverdagen er bedst. Det er slice of life, det er bare mig og min søster, der sidder på en snusket sushi-restaurant. No. Det lyder også som sådan en ret god måde at gå ud på. Altså, at det er den sidste følelse, man har i kroppen. Ja, jeg tror, det skulle være, ja, det store i det små, ikke? Ja. Jeg kunne også godt have nævnt, at vi var på Interrail, alle de ting, vi har oplevet der, men jeg tror bare for mig, at det de små hverdagsøjeblikke, jeg kommer til at savne mest. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nana Mille Nielsen, du er 23 år. I hvert fald et par uger endnu. Ja. Du bor til daglig på Vesterbro, og så studerer du kommunikation på DMJX. Mm. Du arbejder som radiovært på dit eget radioprogram ved navn Nannas Nekrologer. Og hele den rejse er vi ved at sætte et punktum for. For det her, det er den aller sidste nekrolog, nemlig din nekrolog, Nana. Ja. Hvordan føles det? Det føles vildt. Jeg tror først, at nu det går op for mig, hvad jeg egentlig har bedt folk om at gøre i 2 år. Altså, det er nu. Det forstår jeg faktisk godt. Hvor vildt det egentlig er. Nu er du i spotlightet. Hvor meget skal man dele? Jeg er bange for, at du ved, så siger man noget, og så er det det, der står tilbage, eller sådan. Jamen også bare, hvor sårbart det egentlig er at sidde så ærligt at kigge tilbage på sit liv. Ja. Både de ting, man er stolt af, men også de ting, man måske faktisk virkelig ikke har lyst til at skulle anerkende om sig selv. Men det er også derfor, jeg føler, sådan, det er min måde at gøre regnskabet op på en eller anden måde. Det er også, du ved, hvis jeg har bedt folk om at gøre det her i 2 år, så er det måske også kun fair, at det er min tur i the hot seat nu. Men jeg har jo bare været virkelig taknemmelig ved at lige nu at sige sådan, for alle dem, der har fremmede mennesker, der har lukket mig ind i deres hjem og putt mig på kage, nogen kan putte mig på smøger. Altså, jeg har virkelig mødt mange nice mennesker. Jeg har også mødt nogle vanvittige mennesker. Vil du nævne navne? Jeg vil ikke nævne navne, men jeg vil sige, at der er nogle afsnit, der ikke er op mere. Ja. Af vilde grunde. Jeg ved ikke, ej, nu skal det heller ikke virke, som om jeg har været uprofessionel. Men jeg har fået et par venner ud af den her oplevelse, men jeg har så sandelig også fundet, jeg har fået alle mulige andre oplevelser ud af det. Men sådan er det jo, når man møder mange forskellige mennesker. Ja. Og det er jo også det smukke ved det. Helt at vildt. At man virkelig lærer, hvordan man bare kan møde et menneske, og det kan klikke, og alt føles rart, og så kan man møde et andet slags menneske, og kemien er der bare ikke, og man forstår måske ikke hinanden, og altså sådan relationer er så forskellige, fordi vi mennesker er forskellige. Helt klart, og størstedelen af tiden er folk jo glade for den nekrolog, jeg laver. Ja. Men jeg husker tydeligst de, selvom det kun har været en håndfuld gange, folk har kigget på mig og sagt, det der, det ser jeg ikke mig selv i. Det vil jeg ikke have som en nekrolog. Wow. Hvilket jo også er helt okay. Ej, det men er jeg også bare lidt bange for, jeg kommer til at kigge til dig i dag. For så vil jeg jo bare lige sige til sidst, at nu hvor det jo så er sidste afsnit, og det er Nannas nekrolog, så tænkte jeg jo sådan, hvem kan interviewe mig? Og det mest oplagte, det er selvfølgelig, at det skal være dig, Amalie Søderberg. Kollega. Kollega først og fremmest. Yndlings. Måske ikke først og fremmest. Journalist. Kollega. Ja. Ja. Mm. Vært på bare sex på 24/7. Så ikke nok med, at du sådan har de professionelle kompetencer, så er du jo også Nannas nekrolog superfan, vil jeg næsten sige. Jeg føler, at du har lyttet meget. Det har jeg. Til mit program. Mm. Og også fordi du er min bedste veninde. Ja. Vi er jo også, som du siger, bedste veninder og har boet sammen og kendt hinanden i efterhånden ret mange år. Ja. Så det kan man måske også godt høre. Ja. Det er måske meget godt lige. Men ja. Ja. Men jeg er i hvert fald glad for, at du spurgte. Ja, og nu er det jo dig, der skal. Du styrer slagets gang. Jamen altså, så synes jeg, kære Nanna, de her lytter, som efterhånden må kende dig lidt, for du giver jo også lidt af dig selv, når du sidder og snakker med folk. Mm. Vil du ikke give de mennesker en tidslinje over dit eget liv den her gang? Jo. Wow, du sidder med papir, du er forberedt. Jeg har jo tænkt, jeg har brugt 2 år på, ligesom på en eller anden måde, at forberede mig på den dag, blev min tur, ikke? Ja. Jeg er vokset op i Brøndby. Jeg blev født i år 2000. Et vinterbarn. Jeg har 2 forældre, og da jeg blev født, havde jeg 4 søstre. Og så går der et par år, og så kommer min lille søster til verden. Så vi er, jeg har 5 søstre, ikke? Så vi er 6 kvinder. Har ikke alle sammen noget at bo sammen, men næsten. Så vi er virkelig en stor flok, vil jeg sige. Jeg tror også, det er derfor, ja, det tror jeg har formet mig meget. Ikke? Jeg er ligesom vant til, at hvis du gerne vil have, at vi skal have noget til aftensmad, jamen, så er du nødt til at tale din sag og råbe højst, fordi der er også 5 andre, der har et input, ikke? Jeg husker egentlig min barndom som meget sådan smertefri og varm. Der har altid været så meget kærlighed i vores hjem, føler jeg. Hvordan kom det til udtryk? Jeg føler bare, der var altid larm på en eller anden måde, ikke? Altså, der var altid 3, der sad og spillede guitar. Nogen råbte lidt, nogen sad og syede deres eget tøj. Altså, vi var bare en kæmpe flok. Og så tror jeg også bare måske, at jeg altid har fået lov til det, jeg gerne ville, da jeg 5 af min største drøm hed Mille. Fordi hovedpersonen i min yndlingsfilm på det tidspunkt hedder Mille. Og så skifter mine forældre mit navn til Nanna Mille. Wow, det vidste jeg faktisk ikke engang. Er det rigtigt? Ja. Jo, jeg tækkede og bad min far. Wow. Jeg vil gerne hedde Mille, og så cyklede han ned til kirken. Det gjorde man dengang ned i kirken, det var gratis. Og så kom man hjem, og så sagde han, så Nanna, nu hedder du Mille. Og jeg siger, hvorfor kalder du mig så Nanna? Og jeg siger, det er fordi, du hedder jo Nanna Mille. Og så ville jeg faktisk ikke snakke til ham i 3 uger, var virkelig sur og ked af det, fordi hvem fanden hedder den er Mille? Jeg ville jo bare hedde Mille. Nå. Og så brugte jeg det ligesom ikke i mange år, før før jeg blev ældre. Men ja, så det tror jeg bare er et meget godt symbol på, at jeg ret tidligt måske havde en egen idé om min egen identitet. Hvem jeg gerne ville være, hvordan jeg gerne ville fremstå, og det føler jeg bare, mine forældre virkelig støttede mig i. Da jeg var 10 år gammel, blev jeg punker. Det støttede de mig også i, og jeg blev aldrig drillet i skolen, selvom jeg tror, jeg på mange måder har været det perfekte mobbeoffer. Altså. Hvorfor tror du så aldrig, du blev drillet? Jeg ved det ikke. For det er jo sådan egentlig et ret stort mysterium. Altså, børn kan være så onde. Briller, akne, punker på en udsat skole i Brøndby, som ikke er særlig ressourcestærk. Men det må jo betyde, at du har nogle sådan sociale skills på en eller anden måde. Jeg tror, gætter jeg bare. Jamen, jeg var venner med alle, føler jeg. Og sådan, måske hvilede jeg bare nok i mig selv til, at de vidste godt. Ja. Altså, hvad siger man til hende, der i forvejen eksponerer sig selv så meget? Altså. Ja, ja, hvad skulle de sige? Du har briller? Ja, ja, ja. Ja. I know. Du, altså, på hver morgen. Du går i pinktylskørt, ja. Og hver morgen sidder du og skifter dem ud i din Converse. Hvis du har pinktylskørt på, så skal det være de pink snørebånd, ellers er det de grønne. Ej, jeg elsker det. I know. Alt jeg gjorde var ligesom sådan meget bevidste valg, tror jeg, i mit udtryk. Jeg føler også, det lyder til, at du sådan, altså, havde, eller sådan virkelig manifesteret dig selv, du ville gerne vise verden. Ja. Hvem du var, altså når man sådan skiller sig ud og sådan, så vil man jo også, ja, gerne ses på en eller anden måde. Ja. At du, altså det lyder til, at du gerne, du havde ikke noget mod, at verden gerne måtte kende til dig. Nej, og på et tidspunkt klippede jeg mig næsten også karse lige inden min konfirmation næsten, ikke? Og sådan, altså, jeg tror bare altid, jeg har haft en meget stærk følelse af, hvem jeg har været sådan identitetsmæssigt. Jeg tror også derfor, at ja, folkeskolen gik egentlig ret godt. 7. klasse var selvfølgelig forfærdelig, men det føler jeg bare er et tema. Alle har en nederen 7. klasse. Hvorfor var 7. klasse nederen for dig? Ja, det er svært at svare på. Jeg kan jo ikke pinpointe, at nogen drillede mig eller noget, men jeg tror måske også, der har været nogle ting i mit barndomshjem, som jeg først har fundet ud af senere hen, ikke har været helt, som det skulle være. Mm. Og det er der aldrig blevet talt om, så jeg tror ikke rigtigt, det kom til udtryk på nogle åbenlyse måder, men jeg begyndte at sådan have det meget dårligt med mig selv. Det tror jeg, de fleste, der er 13, får, ikke? Altså, var måske ikke så god ved mig selv. Prøvede at tælle lidt kalorier, og ja, ja, de ting, man nu gør i den alder. Mm. Ikke for at normalisere det, vel? Men ja, altså, der var mange ting i hjemmet i hvert fald. Min mor var syg og har ikke arbejdet lige så længe, jeg kan huske. Det er aldrig noget, vi sådan rigtig har talt om. Og så, hvorfor tror du ikke det? Hvorfor vi ikke har talt om det? Ja. Det har jeg mange teorier, men det tror jeg måske lige bliver lidt for meget. Det er så helt færdigt, ja. Privat faktisk, hvis jeg skal være ærlig, kan jeg mærke det der min grænse går. Men det er godt, du spørger. Ja. Men nej, det har vi ikke talt så meget om. Og så havde jeg en storesøster, som på det tidspunkt var sammen med en, ja, hvad kan man sige, stor kanon på drugdealer-scenen i Brøndby, og som var en meget, meget ubehagelig fyr. Og som også jo ville komme forbi barndomshjemmet og true og lave ballade og banke på vinduerne og dørene og kravle op og kigge ind. Og sådan, altså, det er bare nogle eksempler, men der var i hvert fald mange ting, som rumsterede lidt, som måske kom til udtryk lidt sådan. Det lyder også altså lidt vildt, og nu skal jeg jo lige huske på det der med, at jeg skal sidde og interviewe dig, som om det er første gang, for jeg kender jo de her historier, så derfor kan jeg bare sige, hvis man sidder og lytter med første gang, så tror jeg da, man tænker sådan, wow. På den ene side, så beskriver du, at du bare besluttede dig for, at du skulle hedde Mille til mellemnavn. Ja. Og du var den seje punk, og folk faktisk på en eller anden måde godt kunne lide. Altså, der var ikke nogen, der drillede dig. Og du fik lyst til at klippe dit hår, sådan, ja, næsten det hele inden konfirmation. Og sådan, du ved, du gjorde bare, hvad du havde lyst til. Ja. Men du talte også kalorier, og din mor har været syg og ikke arbejdet så længe, du kan huske. Ja, dødeligt syg jo, ikke? Kronisk syg. Og din store søster var sammen med en stor anerkendt drug dealer. Hvordan hang de to verdener sammen? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg stadig, jeg er i gang med at finde ud af. Eller sådan, det er fjollet det her, men ja, det ved du. Jeg dater jo en fyr lige nu. Det er early days. Og jeg, så fangede jeg bare mig selv i at sige, sidst vi var sammen, du skal jo bare lige vide, jeg er altså meget mentalt stabil. Sagde du det til ham? Ja. Yeah. Hvad sagde han så? Så sagde han, det er jeg også. No. Og jeg har bare tænkt mig siden sådan, altså på en måde føles det rigtigt, det faktum om mig, men på en måde føles det også ikke rigtigt. Så sådan, jeg har lidt lyst til at trække det tilbage, men sådan, det er svært, fordi jeg tror, at min kerne er altid intakt. Altså egentlig har jeg så meget selvsikkerhed, ikke, inde i mig selv, fordi jeg bare altid er blevet støttet i det, jeg gerne vil. Alle mennesker, jeg har mødt på min vej, har elsket mig og synes, at det er fedt, jeg var, som jeg var. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg var for meget. Altså, jeg har fået lov til alt, og jeg er blevet elsket. Ubetinget af alle i mit liv, føler jeg næsten, ikke? Mm. Så sådan, det er det, der gør, tror jeg, at kernen er intakt, men at jeg stadig måske i mit følelsesregister bonger ret meget ud og er meget ængstelig, og også har haft trang til depression og sådan noget, ikke? Så jeg tror, det er sådan en underlig samveksling. Skal jeg speede min tidslinje op, måske? Nej, overhovedet ikke. Okay, jeg synes, fedt. Det er så godt. Jeg skal nok sige, hvis det skal være. Undskyld, det er dig, der har styring. Det er så godt. Det er svært for mig. Det forstår jeg så godt. Mm. Men du nævner det her med, at du også har trang til depression. Ja. Hvor langt skal vi springe frem i tidslinjen for at høre om det? Det er i 3.G. Ja. Ej, jeg vil sige, jeg kan ikke huske nogensinde, at jeg har haft en vinter eller en søndag, hvor jeg ikke har haft det dårligt. Altså, ikke en eneste søndag, hvor du ikke har haft det dårligt? Der har nok været nogen, men generelt føler jeg bare, at jeg er meget sådan, det er også irriterende pick me girl-agtigt at sige, men jeg er meget sensitiv over for kontraster på den måde, og ting skal ende, synes jeg altid er svært, også selvom det er en uge, eller et år, eller en sommer, ikke? Altså, søndagsfølelsen har vi kaldt det i min familie. Jeg tror, den er gået i arv fra min far, som også har været lidt depressiv i sine dage. Men det rammer ligesom først i 3.G, hvor jeg får mit første angstanfald. Og jeg faktisk får konstateret en depression på bagkant. Men op indtil da, synes jeg faktisk, jeg er rimelig smooth sailing. Jeg har det meget sjovt. Jeg får min første kæreste i folkeskolen, som jo faktisk også bliver ret definerende, fordi jeg så i rigtig mange år efter det, definerer mig selv ud fra, hvem jeg er i et forhold med. Ja, prøv lige at beskrive lidt om det. Jamen, siden jeg var 13, og jeg er 23 nu, siden jeg var 13, der har jeg sammenlagt, før mit sidste breakup, der har jeg sammenlagt været single i et halvt år. Det er også en ret vild statistik. Det er en vild statistik, og jeg synes ikke, den er særlig fed at sige om sig selv. Hvorfor ikke? Jeg føler, i starten var det sejt, man kunne have en kæreste, for det betyder, at nogen har valgt en til. Men når man så begynder at være sådan, okay, men jeg har også kun haft en kæreste, så begynder det ligesom også at vise et mønster, der fortæller måske noget mere om, at det handler om noget andet, mere end det handler om de mennesker, jeg har mødt, ikke? Der er mange af dem, jeg har været kærester med, som jeg har været vilde med og været glade for og elsket for at være dem. Mm. Men der er også et par stykker af dem, som jeg har været sammen med, fordi jeg bare ikke har skulle være alene. Ikke? Ja, for jeg skulle til at sige, hvad er det for et mønster? Men det er måske det, du kommer ind med. Det er det. Ja. Altså frygten for at være alene eller frygten for ikke at være hel. Jeg vidste ikke, man kunne være hel, hvis man var alene. Har du fundet ud af det nu? Det finder jeg også ud af, da jeg bliver single ufrivilligt for et år til halvandet års tid siden. Den er sådan lidt. Det var et langt breakup, vil jeg sige. Det er det jo tit. Det ved alle, men. Ja. Men nu tror jeg endelig, jeg er landet et sted, hvor at jeg føler, at jeg faktisk har nok i mig selv. Wow. Ja. Føles det ikke virkelig rart, bare sådan helt ind i hjertet at mærke? Det er sindssygt, og det er derfor, det er vildt at begynde at date nu. For nu skal jeg også implementere alle de ting, jeg har lært om mig selv det sidste år. Ikke? Mm. Så nu er det også den rigtige prøve, føler jeg. Men jeg kan mærke, at det er jo meget nemmere at have en relation til et andet menneske, hvis man ikke placerer hele sit selvbillede og selvværdi i, hvad de kan give dig. Ikke? Ja. Og det tænker jeg, vi kommer meget med ind på. Men jeg vil gerne lige tilbage til i 3.G, hvor du får de første angstanfald, og du får konstateret en depression. Yeah. Hvad sker der efterfølgende i dit liv, efter at du har fået konstateret depressionen? Jamen, så har jeg det jo bare elendigt, indtil jeg får hue på. Får det bedre? Yeah. Ja, og det er jo faktisk det værste ved depressionen. Det er, at jeg ikke kan sætte en finger på, hvad der gjorde, at den gik væk. Mm. Det er også derfor, jeg er bange. nogle gange, for at jeg får det sådan igen, og jeg har også haft det lidt siden i perioder. Og det er ligesom det værste ved det hele, det er, der er ikke en eller anden formel nu, jeg kan bruge. Der er ikke et værktøj, jeg har fået ud af det. Men nej, jeg får det bedre på mirakuløst vis. Jeg får hue på, har mit første sabbatår, får mit første arbejde på et hotel i København på Rådhuspladsen. Bor stadig hos mine forældre i Brøndby. Møder den, der så bliver min næste kæreste på det her tidspunkt, og det er så allerede op på nummer 4 kæreste, eller sådan noget, tror jeg, det var. Ingen nævnt, ingen glemt, men vi vælger så at flytte til Aarhus sammen, fordi jeg kommer ind på Aarhus Universitet, æstetik og kultur bachelor. Ret vildt skift. Vildt altså skift. Fra Brøndby Girl, ja. Som arbejder på hotel, til at skulle studere og flytte til Aarhus med kæresten. Med en kæreste. Ja. Og han var jo faktisk min chef og 10 år ældre, ja. Hvilket jo også er vildt i sig selv, og det er jo også en hel historie for sig, men det var i hvert fald ikke en super rar tid. Vel, altså, hvis vi ikke kommer mere hen på det, så siger jeg bare lige kort, at altså, jeg har jo i hvert fald en oplevelse af, at det var et følelsesmæssigt voldeligt forhold. Så jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, da jeg boede i Aarhus, droppede også ud af studiet af den årsag. Men endte så med, på trods i det mørke, rent faktisk at søge et radiojob, selvom jeg vidste, jeg aldrig ville få lov af ham til at tage det. Så søgte jeg det alligevel i smug og fik det. Og så flyttede jeg tilbage til København, ditchede ham, begyndte at leve det liv, jeg altid havde forestillet for mig selv, hvor jeg jo så har levet som... Wow. Radiovært og købt min egen lejlighed og har mødt dig og en masse fantastiske mennesker. Og i februar sidste år startede jeg så mit drømmestudie, kommunikation på Journalisthøjskolen. Lang tidslinje. Det er en vigtig tidslinje, en god tidslinje. Vigtig tidslinje. Okay, Nana, nu har vi jo fået sådan et overblik over meget delt op. Men hvem du er, eller hvordan du er blevet til den, du er i hvert fald. Ja. Men hvis vi skal zoome lidt mere specifikt ind på nogle bestemte øjeblikke. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv. Nu har du nævnt en del, men hvis du skal vælge et, hvilket skulle det så være? Hvad jeg gerne vil huskes for. Jeg må selv vælge. Jeg var faktisk meget frem og tilbage på den her. Men så i sidste øjeblik, så skiftede jeg mening. Og så valgte jeg faktisk, der er lidt baggrundshistorie her. Okay. Det er 2.G. Jeg er blevet virkelig, virkelig forelsket i en fyr, jeg mødte et år forinden. Vi har kun set hinanden 5 gange. Så er jeg nok i virkeligheden mere forelsket i ideen om ham, ikke? Men man er 16 og 15 på det tidspunkt, og jeg mødte ham, og hjertet banker, og jeg var så forelsket i ham, men vi kunne ikke være sammen med flere årsager. Og så tænker jeg ligesom, hvordan skal jeg tøjle alle de her følelser? Jeg føler altid, der har været for mange følelser til, at der overhovedet er plads til dem inde i mig, så det er også derfor, jeg altid har skrevet digte, eller været kreativ, eller sådan. Det er ligesom den eneste måde, jeg kan kanalisere det hele på. Han hedder Senius, det tror jeg godt, jeg må sige. Wow, name-dropping. Jeg tror jeg kun, at det sådan er en tid historie. Jeg har i hvert fald intet ondt mod ham. Jeg var så vild med ham, at i det år, vi jo ikke snakkede sammen, fordi jeg ikke kunne se ham mere, selvom jeg var forelsket i ham, så købte jeg 5 notesbøger i tierbutikken, og så bar jeg dem rundt med mig religiøst i et helt år. Og hver gang jeg i løbet af det år ville have lyst til at sende ham en sms eller sige noget til ham, så ville jeg skrive dato, klokkeslæt og så beskeden i notesbogen. Og det var jo virkelig sådan noget med, jeg kan huske til gymnasiefest på Gefion Gymnasium, i stedet for at drunktekste, som alle gjorde, så sidder jeg over i hjørnet med verdens mindste notesbog og græder ned på det der papir, og man kan slet ikke læse, hvad jeg har skrevet. Altså, fordi det er jo analog drunktekst, ikke? Jeg synes, det er så smukt på en eller anden måde, det der. Jeg har haft det med mig rundt wow. i et år. Og på et tidspunkt blev de væk, og jeg var så bange for, at nogen fandt dem, og så måtte jeg finde dem igen og sådan noget. Det endte jo med, at jeg så kunne datere dem udefra, udenpå vil jeg så skrive til sidst, det her er fra januar til marts. Ja, så, og så hver gang du ligesom blev færdig med en bog, så købte du en ny, og så blev du ved med at skrive. Ja, ja. Så jeg endte med at have 5 udfyldte notesbøger på et år. Wow. Og så blev det hans fødselsdag. Og så kendte jeg en af hans venner, som gav mig hans adresse. Og så gik jeg jo ned og købte en kasse, og så skrev jeg på den alt det, jeg ikke fik sagt. Så dramatisk, 16 år gammel. Og så sender jeg den til hans hjemmeadresse. Wow. Så den kommer på hans 16-års eller 17-års fødselsdag. Wow. Og det er jo en sindssyg ting at gøre. Altså, det er en blanding af det sødeste, mest cute og det mest creepy, der findes i verden. I know. Men det, altså... Jeg synes også bare lidt, det viser sådan, du går bare all in på ting, selv når du er 16, og mega in love, og lidt forvirret, og måske lidt crazy. Også. Og jeg tror også, det er det, at sådan, selvfølgelig når jeg ser tilbage nu, jeg kan godt se, at der var, det lavede ligesom en skævvridning i vores magtbalance allerede fra starten af, og nu skulle han også leve op til noget, jeg havde bygget op omkring ham i et år, efter jeg mødte ham 4 gange, og sådan. Jeg er med på, der er også nogle træk i det, som... heller ikke er gode for mig selv. Mm. Altså, at jeg ikke passede så meget på mig selv måske, og elskede på en sådan sund måde. Men om ikke andet, så er det vigtigste også bare for mig, at jeg vil hellere være lidt for ubetinget i min kærlighed til livet og til folk, end at jeg vil passe for meget på, ikke? Altså, jeg tror bare virkelig gerne, jeg vil huskes for at elske bredt og vildt, og måske også, ja, lidt dumt nogle gange, men bare sådan at gå all in og stå ved, hvordan jeg har det. Og alle mine følelser, også selvom jeg er blevet såret, så er jeg aldrig blevet kynisk. Altså jeg bliver ved med at elske på den her måde, også selvom at det er gået galt et par gange. Ikke? Hvordan tror du, det kan være, at du kan blive ved med at være sådan sådan åben over for kærlighed, selvom du ved, den kan gøre ondt? Jeg tror ikke, jeg har noget valg. Altså, jeg tror måske bare, at jeg er født sådan romantiker, eller jeg kender ikke nogen anden måde at leve mit liv på, føler jeg, end at gøre det med, ja, tillid og kærlighed. Det er virkelig smukt. Er det meget selvhøjtid? Det er meget sådan... Nej, jeg synes, det er så godt. Jeg er bare... Men jeg skal nok se til, hvis det bliver for meget. Og vi blev jo kærester, vil jeg bare lige sige. Det fik ham jo. Jamen, jeg skulle lige så sige meget, meget, meget kort, fordi vi er faktisk allerede lidt presset på tid. Ja, ja. Kan vi få hans reaktion? Jamen, han sms'er mig, og så... Altså, han sender en lang besked klokken 4 om natten, hvor han er sådan, jeg har brugt de sidste 5 timer på at læse alle bøgerne. Wow, gud, det tager jo også tid at læse dem igennem. Det er typisk mig også, har jeg på en eller anden måde, og igen det der med, det er jo sødt ment, og det er ment med kærlighed, men det er jo også der, hvor jeg kan blive for meget nogle gange, fordi det er jo en måde, jeg har kontrol. Altså, så har jeg jo også sørget for, at han skal bruge sin fødselsdag på at sidde i 4 timer. Hans familie og læse sådan, beskeder fra en eller anden pige, han har mødt 4 gange, ikke? Han kunne godt lide det. Og vi blev kærester, og det var så fedt. Happy ending. Og jeg håber, han stadig har det. Ja. Nana, du ved det jo godt selv, for du plejer at sige det, men altså i sådan de mere, hvad skal man kalde dem, sådan voksne nekrologer omkring folk, som i hvert fald har levet rigtig lang tid, der stiller man jo sådan typisk skarp på deres professionelle karriere og indflydelse. Det ved jeg ikke, om vi skal gøre nu, men kan du fortælle mig om et øjeblik i dit liv, du har været stolt af? Noget, du har opnået, og det behøver jo ikke nødvendigvis at være karriere. Jeg er stolt af, at jeg købte en andelsbolig for 2 år siden. Da jeg fortalte folk, det var de meget sådan, og er det med din kæreste, som jeg havde på det tidspunkt, eller hvem har lånt dig pengene, eller sådan, og... Der fandt jeg bare en ret stor stolthed i at kunne sige, at det ligesom er mig. Jeg kommer fra en familie, hvor man aldrig rigtig har ejet noget. Når der er blevet skændtes, har det mest været om penge. Der har ikke været så mange af dem. Vi har aldrig haft bil, da jeg voksede op, og vi har boet til leje hele mit liv. Og sådan, da jeg skulle i banken, vidste jeg ikke, hvem jeg skulle tage med til mødet, fordi at jeg ligesom godt vidste, at mange i min familie ikke rigtig forstår det sprog heller. Der er nogle af mine søskende, der har købt ejendom, men jeg tror bare, da jeg købte den andelsbolig, der handlede det mere om, ikke så meget om boligen måske, men mere at sådan, selvom det kan lyde lidt, det ved jeg ikke, for meget at sige, så havde jeg lidt en følelse af, at, sådan, at jeg er med til at sådan rykke social klasse i min generation. Altså at den næste generation af Nilsoner ligesom er i en højere social klasse af nogen, der ejer deres eget og tjener deres egen penge. Det giver da så god mening. Ja. Altså at du kan sidde og sige, at dine forældre, højst sandsynligt i hvert fald, har boet til leje hele livet. Mm. Dine børn kommer jo til at sige, at deres mor har ejet. Ja. Det er mest i hendes liv, højst sandsynligt. Og så at jeg købte den alene også, selvom jeg havde en kæreste, og jeg igen altid har defineret mig selv meget ud fra mine forhold. Det føles godt. Mm. Det er jeg virkelig stolt af. Jeg kan huske, det var en sommerdag, da jeg var henne og skrive under. Og jeg ringede rundt til alle, og jeg stod bare alene ved min cykel og hørte musik og græd og var glad. Og så er jeg jo så lige så stolt af, vil jeg gerne bare lige sige hurtigt, af at jeg så også solgte den igen. Efter et år. Hvorfor er du også stolt af det? Fordi at det er det dummeste, man kan gøre. Og du mister penge på det. Mm. Og alle siger, at det er så åndssvagt. Og nu føler jeg lige, at jeg havde turneret med. Se, hvad jeg gjorde. Jeg købte den her andel, ikke? Jeg har bare skiftet. Jeg er mønsterbryder. Jeg har gjort det her. Og så skal man ligesom gå rundt og trække det tilbage, når man møder folk igen. Men det var jeg jo nødt til, fordi at der skete nogle ting det sted, jeg boede, som triggerede min angst og faktisk gjorde mig ud af stand til at kunne bo der, ikke? Mm. Så derfor er jeg også stolt af, at jeg så igen lyttede til mig selv og gjorde det, der kan se dumt ud på papiret, men så var det rigtige for mig, efter 10.000 af mine veninder havde fortalt mig, at de støttede mig alligevel, vil jeg gerne sige. Ikke? Altså. Mm. Og du har ikke fortrudt, at du solgte den? Nej, jeg har virkelig ikke fortrudt. Nu bor du også på dejlige Vesterbro. Ja, og jeg har heller ikke fortrudt, at jeg har købt den. Nej. Og det var også noget af det, du sagde til mig, at det tager jo ikke det væk. Altså, bare fordi jeg så solgte den igen, så betyder det jo ikke, at det stadig ikke var sejt, at jeg købte den dengang. Mm. Nana, hvis vi holder os i de sådan dejlige følelser, yeah, så vil jeg gerne høre om et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt dig sådan ægte, helt ind i hjertet, lykkelig. Det kan jeg godt fortælle dig. Du sidder allerede helt og skinner, føler jeg. Ja. Jeg ser om mig selv som en meget sådan optimistisk person, ikke? Altså, jeg har jo meget let til latter, og jeg synes jo, at næsten alt er interessant og spændende. Det tror jeg også, det er derfor, jeg elsker at lave det her program, ikke? At sådan, folk kan virkelig fortælle mig om, det var dengang, min mor mistede en finger, og jeg er bare sådan, what? Hvad var det? Nej, hvor vildt, ikke? Så jeg føler jo meget, at jeg har følt rigtig meget lykke i mit liv. Jeg har også følt det siden det her øjeblik, men jeg husker bare så tydeligt at være bevidst om, da det skete. Det er sådan et her øjeblik, jeg kunne fremhæve i min egen nekrolog. Wow. Det var til min 22-års fødselsdag. Nej, det er løgn. Nej, er det ikke rigtigt? 23 var Nana Montana, ikke? Jo. Ja. Godt. Godt, du kan fact-check mig her. Det var til min 22-års fødselsdag. Også vildt nok sådan at stå midt i momentet og være sådan, den er god til nekrologen. Ja, fordi jeg har jo levet mit liv i 2 år nu igennem prismen af, sådan, hvornår sker der noget, jeg kan nævne i min nekrolog, når det er mit afsnit, ikke? Okay, men 22 år, det er din 22-års fødselsdag. Det er min 22-års fødselsdag. Ja. Det er slut februar. Jeg vågner op. Himlen er blå, hvilket er altafgørende for måden, jeg har det på. Mm. Også når det er min fødselsdag. Og så møder jeg dig. Okay. Nå ja. Amagerbro. Metrostation. Vi skal ind i Føtex eller Lagkagehuset og hente, jeg tror, 50 fastelavnsboller. Og bare dig og mig, der går med det. Og jeg har alt muligt pynt med i tasken. Oh, jeg har den flotteste party pyjamas på. Der er pink med røde syninger og røde fjer. Den er sådan Sex and the City pyjamas flot. Og så sådan nogle flotte hæle. Og du har også nattøj på. For jeg har jo inviteret til filmmarathon. Jeg tror, jeg kaldte det Nana 22 år. Min popkulturelle dannelse. Hvor jeg har lejet husets biograf i 8 timer. Og så skal vi se først en film fra, jeg har inviteret alle mine venner, hele min familie. Alle har pyjamas tøj på. Den første film er ligesom den film, der har dannet mig som barn. Og inden hver film har jeg jo en 10 minutters tale og et oplæg over, hvordan og hvorfor de her... Det her, det er også bare så meget dig. Der er ingen andre, der gør det. Men jeg vil ønske dig bare, fordi det var jo fantastisk. Det var en fantastisk dag. Ja. Og der er også et enkelt øjeblik, men jeg fortæller bare lige hurtigt, at sådan, der så vi High School Musical, og så den film, der ligesom havde dannet mig og formet mig i min ungdom, det var Twilight, som vi skulle se, og der var altså også bare noget fedt i at sidde i en sal fyldt med sine venner, og så Twilight, og have det for grineren over det, ikke? Og jeg havde lavet drukspil til, og den sidste film, vi så, var Arrival. Og der, det var altså mellem hver film, var der pause og morgenbrød og fastelavnsboller, og inde i huset i Malstræde, det er jo bare en vild biograf. Altså, det er jo sådan en gammel antik biograf med 10.000 gamle dukker og antikvariater og mærkelige lamper. Den er så flot. Jeg har aldrig været farver. Virkelig flot. Det var et vildt sted. Ja. Og folk blev ved med at komme ind, fordi de troede, det var et åbent arrangement, fordi vi bare var 50 mennesker i. Der var også faste god stemning. Ja, og popcorn og øl. Og så, altså, du ved, det var bare... Og folk i pyjamas midt på dagen. Ja, ja. Det var så vild en dag. Wow. Og det så var det på et tidspunkt under... Jeg tror måske det første film. Måske det anden film. Nej, det anden film. Så sniger mig og min på det tidspunkt kæreste os ud. Og så sniger vi os ned i baggården. Alle sidder ligesom inde og investeret i filmen, og vi sniger os ud i baggården, hvor det jo bare er blå himmel. Og jeg har altid elsket at have fødselsdag slut februar, fordi jeg føler ligesom, det markerer, nu slutter vinterdepressionen, nu går vi ind i lyset. Og vi sad uden jakke på. Og så sad vi der på en bænk og røg en smøg, og det var også bare lige første gang, vi havde et øjeblik til os selv, og måske også første gang på den dag, hvor jeg ligesom kunne træk vejret og værdsæt, at det skete. Ikke? Jeg skulle ikke længere facilitere. Mm. Folket var kommet. De har fået noget at drikke. Alle har fået noget at spise. Filmen kører. Og sidde der og vide, alle mennesker, jeg elsker i hele mit liv, er samlet derop lige nu og ser en film, jeg elsker, og er samlet for mig. Det betød meget for mig. Der var jeg lykkelig. Der tænkte jeg, jeg kunne ikke bede om mere. Jeg glæder mig bare til resten af dagen. Altså, det bliver så sjovt, det her. Det forstår jeg virkelig godt. Og så også fordi, at selvom jeg elsker opmærksomhed, og jeg elsker, at det var ekstra, og det var mig, der stod og holdt tale, så føler jeg også, det var en fødselsdag, som altså, også blev en oplevelse for andre, som ikke kun handlede om mig, men også sådan, du sad og så film med min søster, og så satte du det over til min veninde, så sad min farfar over i hjørnet og så noget med det, min ekskærestes mor, og sådan, altså, du ved, man havde også oplevelser med hinanden og med sig selv på tværs, ikke? Og det synes jeg bare var, fuck, det var en fed dag. Alt gik, som det skulle. Det var en virkelig smuk dag, det kan jeg også sige udefra. Mm. Jeg forstår godt, du var lykkelig. Det kunne man også mærke på dig. Er det rigtigt? Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan et billede, uden at det skal handle om mig, men jeg har sådan et billede for mig, hvor du står på scenen, og du skal sådan lige til at præsentere, hvad der skal til at ske, og du står bare sådan, du står bare og smiler, du kan ikke lade være med at smile, og du står bare og kigger på alle, og du står med dit papir i hånden, og sådan, kom herhen, kom herhen, og du står bare og smiler så meget, og så er du sådan, ja, og så smiler du endnu mere, og så begynder du at snakke, og bare hvis jeg kigger på dig, så er jeg sådan, først tænker jeg, wow, du ser godt ud, den der pyjama. Tak. Og så tænker jeg, ja, men det var en del af det. 100%. Og så tænker jeg sådan, ej, du ser virkelig, virkelig glad ud lige nu. Tak. Men jeg var glad, og også fordi, at der er noget med det der med at have noget i hovedet. Og jeg elsker at planlægge et event og være sådan, det er sådan her, jeg forestiller mig det. Og så kunne stå der og være sådan, nu sker det. Det var meget fedt. Nana, nu har vi hørt om en masse dejlige, gode minder. Du siger jo selv, at du er et menneske. Det kan jeg også bekræfte som veninde og kollega, som føler rigtig meget glæde. Men når man føler rigtig meget glæde, så føler man jo også det andet. Og det er ofte sorg. Ja. Vil du beskrive for os en scene i dit liv, hvor du har følt dyb sorg? Ja. Jeg havde faktisk svært ved at lande på en her. Og jeg tror, det er fordi, at sorg har været sådan, har jo mange ansigter, og også haft det på mig, og på en måde føler jeg, at jeg burde sige, da jeg boede i Aarhus, og var et virkelig, virkelig, virkelig dårligt forhold, ikke? Og på en måde føler jeg også, at jeg burde sige, da mine bedsteforældre døde, fordi jeg elsker dem over alt. Og så virker det helt sådan dømt at sådan vælge det, som jeg egentlig føler, har været det, der har gjort mest ondt. Men det har været alle de gange, folk ligesom frivilligt har sagt farvel til mig. Når kærester er gået fra mig. Altså, og det er jo også på en eller anden måde sørgeligt i sig selv, men det har virkelig, når det er sket, været min største sorger. Mm. Jeg vil give et skud ud til Martin Krasnik, som er min yndlingsjournalist, og som har skrevet den bedste nekrolog, du flækker, fordi du ved, jeg altid snakker om. Jeg prøver ikke at sige noget, ja, jeg har et lille journalist-crush på Martin Krasnik, ikke? Det er jo, ja. Og det er jo også fordi, at hans nekrolog, han har skrevet til Yahya Hassan, er den smukkeste nekrolog, jeg læste i mit liv, og faktisk også det, der gjorde, at jeg fik ideen til at lave det her podcast. Mm, hvorfor er den så smuk? Hvad er det ved den? Han formår bare virkelig at male et portræt, og så er der bare nogle virkelig flotte vendinger, og på et tidspunkt, der skriver han, intet er så trist som den forudsigelige tragedie. Wow. Og jeg føler bare, det er præcis sådan, det føles. I det øjeblik, det går op for dig, din kæreste er på vej hjem til dig for at slå op med dig lige nu. Mm. Ikke? Yeah. Og det er. Det er bare så sygt at vide. Altså sådan, nu, jeg står over for en lavine lige nu af sorg, som jeg skal igennem. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke løbe fra den. Jeg ved, den kommer. Jeg ved, jeg er tapped out de næste 4 måneder af dyb, dyb sorg og urolighed, og det værste i et breakup, det er om morgenen, når man vågner. Ligesom når man vågner et nyt sted, der var på spejderlejr som barn, skulle det altså lige gå et halvt minut, før jeg var sådan, hvor er det nu, jeg er? Nå ja, jeg er i spejderhytten, ikke? Det er det samme at vågne i et breakup, og tro, altså, at selvfølgelig er vi sammen, og så skulle huske på ny. Mm. Nå nej. Og sådan, jeg kan også mærke, at det irriterer mig lidt, at jeg snakker så meget om min kæreste, men hele pointen er, at det er jo, det er jo det, jeg har gjort. Altså, jeg forstår heller ikke, hvorfor det sådan, at sådan, det irriterer dig, eller sådan, at du nærmest skammer dig over det, fordi det er da bare en smuk ting, at du har lavet så mange mennesker komme ind i dit liv. Ja. Det må gerne fylde meget. Ja. Det må det så gerne. Og jeg tror også bare, det er det, der er billedet på det, at selvom jeg virkelig har mistet, så kan jeg godt forholde mig til, eller sådan, det ved jeg ikke, det er mine bedsteforældre, altså det er min farmor, det er min farfar. Det var ikke et frivilligt farvel. Jeg ved, at de ville vælge mig til, hvis de kunne. Mm. Men jeg synes stadig, det er en sindssyg ting i det her liv. At skulle kigge, altså at vide, nogen vælger dig fra. Ikke fordi de er døde, de skal stadig ud og have deres liv. De vil bare gerne have det uden dig. Jamen bare når du siger det højt, jeg får sådan helt under hjertet. Det er en sindssyg ting, og det må man bare. Mm. Og det synes jeg nogle gange, jeg har svært ved sådan i det her følelsesliv. Jeg synes, det er svært, at der ikke er nogen garanti. Altså, at bare fordi jeg elsker dig overalt, kan du stadig smutte fra den ene dag til den anden. Senus gjorde det jo dagen efter, vi var kommet hjem fra vores etårs rejse, eller sådan, vores etårsdag, vi havde fejret i Amsterdam, hvor vi havde kysset på broen, hvor de sagde, hvis I kysser her, er I sammen for evigt, ikke? Og så kommer man hjem, og så, what? Altså det der svigt i at føle, og jeg tilgivet ham, for han var bare et barn, og vi var 16, og det handler ikke om ham. Men det handler bare om, jeg synes, det er svært at acceptere den præmis i det, der hedder livet, at vi har altid, det et forhold er, det et partnerskab er, også i venskaber, vi tager alle valg sammen, og lige pludselig tager du et valg, du har taget uden mig, og det er bindende, og det må du godt. Men tror du, kærligheden ville være så smuk, hvis der ikke var den risiko at løbe? Nej. Nej. Er det også det? Jeg ved det jo godt. Det er nødt til at være sådan, ikke? Eller sådan. Jeg tror også bare, det der min rejse er med kærlighed, at fordi jeg jo netop blev så influeret af film som Twilight, der sagde, at jo mere ond kærligheden gør, jo mere rigtig er den, og det skal være smertefuldt, og man skal give alt til hinanden, og jeg troede, at man kun skulle elske. Jeg troede, det var smukt at elske så meget, at man mistede sig selv, ikke? Og der tror jeg også bare igennem de her breakups, der også får det gjort så ondt, fordi når jeg har mistet min kæreste, har jeg mistet min egen identitet. Men nu tror jeg, jeg er landet et sted, hvor jeg på en måde er glad for, at man også kan miste, og at man kan gå, når man vil. Fordi jeg ikke længere elsker af nødvendighed, men elsker, fordi det er rart, men ikke fordi jeg behøver, at der er nogen. Giver det mening? Mm, det giver så god mening. Nana, hvis du skulle dø i morgen. Det er lidt skræmmende at tænke, men hvis du skulle. Har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader til alle dem, du elsker? Ja, men det har jeg altid vidst, jeg ville svare. Ja, jeg synes faktisk, det er lidt vildt, når folk siger nej. Ja, hvorfor? Fordi, det ved jeg ikke igen. Måske det er min natur, men sådan, jeg kan da ikke andet. Jeg har følt alle de følelser, jeg skulle. Jeg har aldrig nægtet mig selv at elske nogen, hvis jeg ville elske dem, eller gjort noget, selvom jeg vidste, det var dømt. Altså, jeg elsker mit liv. Jeg føler også, jeg har været god til at elske det, mens jeg har været her. Mm. Du ved, jeg går ikke og gemmer på noget. Det er jo sådan, det er både det fede og det nederen ved at lægge alt på bordet hele tiden. I det mindste, så ved jeg, når jeg skal herfra, så der er ikke noget, jeg har glemt at sige. Vil du så føle, at du egentlig var klar til at dø, hvis det skete? Altså, jeg har jo bravende dødsangst, og det er jo nederen, når man laver det her program. Altså, der er jo flere gange, hvor jeg har måttet ringe til min chef og været sådan, jeg kan simpelthen ikke tage på arbejde i dag, ja. For jeg kan ikke orke at stå op hver dag og snakke om døden. Jeg er så bange for at dø, men det er fordi, jeg elsker mit liv så meget, ikke? Og jeg føler mig meget heldig over at leve et liv. Jeg elsker så meget, at det værste, der kunne ske, det var, at det ikke var ham mere. Og så vil jeg lige sige, som det sidste måske, men det er også vigtigt, du ved det, det er, at jeg har altid tænkt det her. Og det skal du sørge for at sige til alle, hvis 7-9-13 uheldet er ude. Jeg holder stadig, altså jeg prøver ikke at gøre det så meget, men der er stadig folk i mit liv i dag, som jeg har altså bæren af overfor, som jeg ikke har tilgivet, som jeg stadig er vred over, som jeg stadig føler skylder mig en undskyldning. Men det sekund, jeg dør, så er alt tilgivet. Det skal du sige til folk. Hvorfor har du brug for, at folk skal vide det? Jeg har brug for, at du ved det, så du kan sige det til dem, jeg er ikke interesseret i, når jeg ikke er her med, at nogen skal tænke på mig og have ondt i maven, eller tro, jeg har hadet dem, for sådan, det har jeg jo ikke. Altså, størstedelen af tiden forstår jeg jo altid, hvorfor folk gør, som de gør. Jeg er uenig i det. Men jeg tror bare, jeg prøver at være meget empatisk over for, hvorfor folk gør, som de gør, også hvis det er at behandle mig dårligt. Så ja, jeg kan godt have nogen, indtil det sekund, jeg dør. Men når jeg dør, så er alt tilgivet, venner. Det er meget spændende, at du stadig gerne vil sådan påvirke folk, eller altså have, at folk ved, at det er okay, selvom du ikke er her længere. Ja. Det er meget spændende, synes jeg. Men også åndssvagt, måske. Nej, jeg ved ikke, om det er åndssvagt. Jeg vil bare ikke gå ud med at brænde hele lortet ned og sige, jeg forstår det jer alle sammen. Jeg vil gerne gå ud med... med kærlighed og blidhed, og måske også sådan en, ja, en tilgivende. Det kan jeg så gå mening. Jeg synes egentlig, det er meget smukt. Jeg synes også, det bare igen viser, sådan, hvor meget menneske du er, hvor meget menneske vi alle sammen er. Mm. At lige meget, hvor meget vi hviler i os selv, for det gør du. Du hviler meget af dig selv, men lige meget, hvor meget vi kender os selv, og ved, vi er gode nok, så vil vi også gerne give noget godt til andre, og have, at de også ser på os med kærlighed. Ja, præcis. Du har været god til det her. Nu skal jeg skrive. Oh my god. Oh my god, jeg havde flere spørgsmål. Jeg havde også lidt spørgsmål. Så er den rigtig. Ja. Kører den stadig? Nej. Okay. Nana, jeg tror, den er der. Vil du ikke selv læse den? Jo, selvfølgelig. Og jeg er virkelig nervøs. Det tager længere tid, end man tror, ikke? Jo. At lige skrive den. Men det er fordi, man vil også gerne gøre det godt. Mm-hmm. Okay. Jeg har gjort mit bedste. Du må... Det ved jeg. Jeg har ikke for at dømme, jo. Nej. Jeg vil bare gerne have, at... Jeg synes, du er sådan en smuk menneske. Jeg vil gerne have, at det er en smuk nekrolog. Tak. Men det er jo sådan, jeg har haft det alle gange. Det er det, der er så vildt en øvelse, ikke? Okay. Jeg er klar, når du er. Ja, jeg skal lige være klar. Det er okay. Hold op. Jeg, Nana Mille Nielsen, er i dag afgået ved døden. Jeg vil blive husket som et menneske, der ville livet. Helt ind til knoglerne. Så kommer jeg til at læse lidt fremad, og så bliver jeg glad. hvis mit liv skulle beskrives i et ord, så skulle det være med ordet kærlighed. For kærlighed var det, der fulgte mig igennem hele mit liv. Først da jeg en februardag i år 2000 blev født ind i en lille lejlighed i Brøndby, hvor fire af mine søstre bød mig velkommen. Og hvor jeg senere bød min lille søster velkommen. Dengang associerede jeg kærlighed med varme, lyd og latter. I mit barndomshjem var der altid nogen, der lavede mad, mens andre spillede guitar eller sad med brætspil. Det var kærlighed i bevægelse. Det var også her, at jeg mærkede opbakning, når jeg ville vælge mit eget navn eller ville gå klædt anderledes end de andre. Uden støtten til mit mellemnavn Mille og støtte til min punkerfase, havde jeg aldrig tur at vokse ind i den kvinde, som jeg blevet til. Tak, mine kære søstre, og tak, kære mor og far. Senere i livet associerede jeg kærlighed med tal. Hvor mange kalorier har jeg spist? Hvor mange år har min mor tilbage? Hvorfor tør vi ikke tale højt om de ting, som vi prøver at tælle og regne ud? Her blev kærligheden gemt væk i mørket, og med min depression lærte jeg, at kærlighed altid er det hele værd, men at den også har en pris. Og nogle gange skal ting ende. Det oplevede jeg nemlig med min første kæreste og med nogle af de andre kærester, som jeg senere fik. Og ligesom søndag og sommer ikke måtte ende, må mine forhold heller ikke. For det var den absolut største sorg, jeg oplevede i mit liv. Men selvom jeg var overbevist om, at jeg altid kæmpede for, at ting skulle forblive, så beviste jeg også, at jeg forstod, hvad kærlighed var, da jeg valgte at sælge min lejlighed, selvom jeg havde været det stolteste, jeg nogensinde havde været, da jeg købte den. Pludselig forstod jeg, at det ikke altid er en sorg, når noget ender. For kærlighed har ingen ende. Den skifter blot form. Det lærte jeg i mine sidste dage, og det vil jeg også give videre til alle dem, jeg elsker, og alle dem, jeg ikke elsker. Jeg er gået bort, men min kærlighed til jer vil altid forblive, hvad end I mærkede den, da jeg var i live eller ej. Tak for livet. Med kærlighed, Nana Mille Nielsen. Wow, den er lang. Jamen, ja. Men der er jo også meget liv. Jeg er så chok. Jeg tror måske også, at sådan, jeg tror, jeg havde regnet med, at jeg ville græde helt vildt meget under hele den her snak. Også da jeg læste det her, jeg kan mærke, at jeg bliver rørt, men følelserne bliver ligesom kanaliseret i noget andet. Det er også derfor, jeg sidder og griner. Wow. Det lyder da smukt. Hvorfor griner du? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at jeg kigger på dig og sådan bare prøver sådan at se på dig, hvordan det føles at læse det højt. Ja. Ja. Hvordan føles det at læse højt? Det er syret. Jeg forstår, hvordan det, for det er det, folk altid siger. Det forstår jeg så godt. Men er det sådan, er det en positiv eller negativ oplevelse, eller sådan en følelse, du sidder med i kroppen lige nu? Jeg vil sige, det er positivt. Ja. Men jeg tror måske også, det på en eller anden måde, det er ikke for sådan at underminere oplevelsen, men jeg tror også, det ville føles vildere, hvis jeg ikke normalt sat ord på de her ting. Altså, jeg føler også, at jeg lever mit liv meget åbent, og nu kender vi to også hinanden jo, men også bare i radio og uden for radio, at sådan, jeg deler virkelig meget med mig selv. Så det føles heller ikke på noget tidspunkt sådan super grænseoverskridende. Altså selvfølgelig var der nogle ting, jeg ikke lige helt gik ind i, men sådan... Men er der nogle ting, du ikke kunne genkende ved det? For du siger sådan, generelt så kunne du godt genkende tingene, men var der nogen, hvor du var sådan, gud? Men det er rigtigt, og så synes jeg, det er en spændende observation, at jeg gjorde ting op i tal for et tidspunkt, fordi jeg jo ikke ser mig selv sådan, men i min svageste øjeblik, og det er jo også det, jeg helst vil undgå at gøre, så har jeg jo gjort ting op i tal, ikke? I stedet for i følelser. Eller impact. Så den var også lidt sjov at få at vide om sig selv. Mm. Var der nogle ting, der manglede? Næh. Den er jo ikke så... Den har jo ikke så professionelt et blik. Altså på mange måder er jeg jo også virkelig stolt af, at jeg har formået at leve 4 år af at være radiovært. Og sådan... Jeg føler også virkelig på det sidste også, at jeg gør en stor dyd ud af mine relationer til mine venner. Jeg er glad for, at min familie fylder meget. Mine venner må da også godt fylde lidt mere. Men jeg er meget stolt af, at hvis jeg skulle associeres med noget, så var det kærlighed. Så hvis det var den her fortælling, der stod tilbage om dig og dit liv, hvordan ville du så have det med det? Jeg ville være meget stolt. Meget tilfreds. Og det er rigtigt. Jeg ville sige tak for alt. Altså, både det gode og det dårlige. Mm. Og tak til dig for at skrive. Tak til dig, skat. Selvfølgelig. Og tak til alle, der har lyttet med i 2 år. Wow. Det er virkelig lang tid. Og nu sætter jeg introen på, som siger sådan, og skriv til min mail, hvis du også vil være med. Og det skal man lade være med, for den mail, du er ikke lige om lidt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved. End of an era. Med kærlighed. Med kærlighed.